witamy wszystkich. Anonim Records 2005. To jest tak, brat. To jest ten czas, to jest ta chwila. To jest ten czas, to jest ta chwila. Wszyscy, to jest ten czas, to jest ta chwila. Teraz, to jest ten moment. O ja pierdolę, to znowu on. W żyłach warszawska krew, w ręku mikrofon. Person reprezentuje prawy brzeg, tu gdzie gęsto sypie kolumbijski śnieg. To jest ten czas, godzina wybiła. To dla tych, co pytali, czy czuję się na siłach. Dostałem szansę, idę za ciosem. Podwórka, ulice, czy jestem ich głosem? Ej, co tak naprawdę wiesz o mnie? Nie żyję ponad stan, wiesz, raczej skromnie. Realizuję swój plan, nie szukam wrażeń. Żyję w zamkniętym świecie własnych marzeń. Jestem pomyślnym wiatrem, niosę nadzieję. Nie możesz w to uwierzyć, a to się dzieje. Nie możesz tego przeżyć, wiem, to razi czasem sam. Nie mogę sobie tego wyobrazić. H-O-N-O-N. Tylko tyle mogę zabrać stąd, więc starać się grać fair. Nigdy nie mów mi, że to błąd. H-O-N-O-N. Tylko tyle mogę zabrać stąd, więc starać się grać fair. Nigdy nie mów mi, że to błąd. To dla wszystkich ludzi, dla których nie jest ważne, co kto ma w portfelu. Wiem, jest ich niewielu. Ten sam person, co się wiecznie szwendał po podwórkach, boiskach, sądach i komendach. Wychował się na błędach, ten właśnie daje ci płomień, co nigdy nie zgaśnie. Na winylu, CD-ku, już nie na taśmie. Weź to, to brzmi dobrze w każdym paśmie. Uwierz, z niejednego pieca chleb jadłem. Nieraz głupoty w kłopoty wpadłem. Na niejednej przyjaźni zęby zjadłem. Dzisiaj jestem samotnym białym żaglem. Odkryję nieznane, zdobędę niezdobyte. Temu, co grubymi nic mi szyte. Wychodzę naprzeciw, łączę słowa z bitem. Już wiesz po co nagrywam tą płytę. H-O-N-O-N. Tylko tyle mogę zabrać stąd, więc starać się grać fair. Nigdy nie mów mi, że to błąd. H-O-N-O-N. Tylko tyle mogę zabrać stąd, więc starać się grać fair. Nigdy nie mów mi, że to błąd. Wielu pyta person, co masz z tego biznesu. Mówię, z koncertami 30 VHS-ów. Brudno pisy, kubek, w nim długopisy. Jeszcze kilka niewywołanych kliszy. Sąsiad, co wszystko widzi, wszystko słyszy. Kilka ważnych płyt dla rozwoju. Plakaty, stara wieża, stolik przy koju. Wszystko zaczęło się tu, w tym pokoju. Zaczęło się i do dzisiaj trwa. Rap gra, moja oficjalna wersja. Nie liczyłem i nie liczę na więcej. Wystarczy, jak zobaczę w górze wasze ręce. H-O-N-O-N. Chcę zobaczyć wasze ręce w górze, więc starać się grać fair. Czy wciąż tu jesteście? H-O-N-O-N. Tylko tyle mogę zabrać stąd, więc starać się grać fair. Nigdy nie mów mi, że to błąd. H-O-N-O-N. Tylko tyle mogę zabrać stąd, więc starać się grać fair. Nigdy nie mów mi, że to błąd. Nigdy H-O-N-O-N.